นิยบูชา2554เรียบเรียงโดยด็อกเตอร์ดาราวันเด่นอุดมเกล็ดธรรมคำสอนของหลวงพ่อทำอะไรให้สำเร็จขอให้ทำให้จริงขอให้มันจริงสักอย่างบวชก็บวชให้มันจริงๆก็เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ถ้าเหลาะและไม่เอาจริงแล้วมันก็ไม่สำเร็จสักอย่าง 1. จริงใจ 2. อดทน 2 อย่างเนี่ยเอาตัวรอดได้ข้อคิดแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของบ้านเมืองเรื่องอะไรจะต้องไปเดือดร้อนกับดอลลงดอลล่าเราชาวไร่ชาวนาทำไร่ทำนาอยู่กินไปเกษตรกรรมประจำครอบครัวทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์มันก็เลี้ยงเรามาตั้งแต่ปู่ย่าตายายคนที่เขามีความคิดเขาคิดกันอย่างนี้ในการไหนไหนเกษตรกรรมจะต้องเป็นผู้ครองโลกเดี๋ยวนี้วัตถุดิบในป่าในดงจะไปหาที่ไหนได้ล่ะโรงงานอุตสาหกรรมสร้างกันไปวัตถุดิบไม่มีเจ๊งตายลูกเดียวถึงแม้ว่าพ่อค้าคนกลางเขาอาจจะเอาเปรียบพวกเกษตรกรก็ยังมีที่ระบายสินค้าออกไปเขาลงทุนมากเขาก็ต้องเอาเปรียบมากอุตสาหกรรมประจำครอบครัวเข็นฝ้ายทอหูกเดี๋ยวเนี้ยมันทิ้งหมดแล้วอันนี้แหละจุดตายมันอยู่ที่ตรงนี้เสร็จแล้วมันก็ออดอ้อนให้พ่อแม่ของมันขายไร่ขายนาไปซื้อรถยนต์รถยนต์พังก็ไม่มีอะไรเหลือถ้ารัฐบาลขืนปล่อยอยู่อย่างนี้ภายใน50ปีคนไทยจะเหลือแต่กรรมกรทาสใครอายุยืนคอยดูก็แล้วกันถ้าไม่ฟื้นเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมประจำครอบครัวคืนมาเนี่ยไม่มีทางอยู่รอด